Царството на Христа и Бога. Седма беседа от Томчето, Този е живият хляб. Неделни беседи 1934-1935 година. Държана от учителя Петър Дънов на 11 ноември 1934 година. София, Изгрев. Молитвата Отче наш. Песента «В начало бе Словото». Ще прочета седма глава от Еклисиаст, която аз наричам глава на контрастите. Благополучен ден весели се, а в злополучен ден бъди смотрелив. 14 стих. Значи злополучен ден не бъди лекомислен, но вземи си буквара и очи. Защото няма праведен човек на земята, който да струва добро и да не греши. 20 стих. Значи всеки, който прави добро на земята, все греши. И намерих, че е по-горчива от смъртта онази жена, на която сърцето е примки и мрежи и ръцете й узи. 26 стих. Жената е символ на онези неестествени желания, които царуват сърцето на човек. Хората се нахвърлят върху жените и казват: «Жените развалят света. Ако да не бяха те, светът щеше да е по-друг». Това не е право тълкование. Песента «Духът Божий». Ще говоря върху последните думи от 5 стих, 5 глава от посланието към Ефесяните. В царството на Христа и Бога. Сега аз ще взема само един контраст и няма да ви говоря върху неща, които вие знаете. Няма да ви говоря върху неща, които вие сами можете да ми посочите и да научите. Светът е пълен с университети и колежи. Светът е пълен с библиотеки, в които има хиляди томове, които сами можете да четете. Тъй, щото няма да ви говоря върху неща, които вие знаете и можете сами да научите. Ще ви говоря върху онези криви изводи, които ние сами правим в живота. За тази цел ще ви приведа един пример из живота. Един поет написал едно стихотворение, а един музикант съчинил една песен и решили да отидат в гората и там поетът да издекламира своето стихотворение, а певецът да изпее своята песен. Като изпълнили своите номера, те отишли в обществото между хората и се похвалили, че като пели и декламирали, цялата гора шумяла. Хората отишли в гората да видят какво е станало там и видели, че листата на дърветата окапали и те били съвършено голи. Те казали: «Опасна е тази декламация, опасна е тази песен, от която гората околяла». В другата година се явили още един поет и един певец, които отишли първо да направят опит със своята декламация и със своята песен в гората. Като се върнали между хората, казали: «Чудно нещо! От нашата декламация и песен листата по дърветата в гората отново изникнаха». Отишли хората да проверят истинността на техните думи и наистина видели, че листата на дърветата изникнали. Питам: листата на дърветата от декламацията и свиренето на първия поет и музикант-певец ли изпаднаха? Или листата на дърветата изникнаха от поезията и песента на вторите поет и певец? Не. При първия случай листата от дърветата окапали, защото вятърът духал и било есен. При втория случай листата изникнали на дърветата не от декламацията на поета и от свиренето и пеенето на музиканта, но защото било вече пролет. Следователно, първите са направили опита си през есента, а вторите през пролетта. Сега това, което ще ви кажа, няма да измени нито на един милиметър вашия ръст, нито ще измени нещо от вашия мозък. Някой казва, че могъл да убеди някого в нещо. Моята опитност пък е следната. Каквото съм казвал досега на хората, те никога не са изпълнили това, което съм им казвал. Те всякога са изпълнявали това, което си знаят. Те са изпълнявали това, което съм казвал до толкова, доколкото е било в съгласие с техните мисли. И можете да кажете, че моите мисли, че това, което говоря, е криво. Съгласен съм с вас. Човек всякога не може да ме слуша. Питам, защо човек всякога слуша себе си и в правото, и в кривото? Някой човек свършил 4 факултета, но отива в кръчмата и се напива добре. Връща се от дома си и жена му казва, не ти подобава като на учен човек така да се напиеш. Е, намерихме се с другари, пинахме малко, повеселихме се. Какъв грях има в това, че пинали няколко души винце, че станали чекър кефлии? После другото положение. Някои хора искат да отидат в другия свят, а светските хора искат да останат на този свят да си поживеят. Като се говори за онзи свят, аз разбирам един уреден свят. Там книгите ни губят своята цена, хората ни умират, няма гробища, няма глад и така нататък. Достатъчно е да имаш пари на онзи свят, за да видите колко добре се живее. Ще приведа един пример за онзи свят. Има един анекдот на американски, но ще го приведа и на български. Един милионер американец умрял. За да почитат паметта на баща си, децата му турили в съндъка една торба с чисто злато, да има пари и на онзи свят. Като се видял на онзи свят, той бръкнал в джоба си и като напипал златото, казал си: чудо е това, и тук лесно ще прекара. Като огладнял, той отишъл в една гостилница и поискал да му дадат от едно ядене. Запитал колко струва яденето. 5 стотинки. Тук всяко ядене струва по 5 стотинки. Милионерът подава една златна монета и казва: разбийте ме тази монета и си прихванете за яденето. Да, но тук не се развалят никакви пари. Тук се приемат само по 5 стотинки. Така ли? Тогава милионерът писал на синовете си да му изпратят една торба от по 5 стотинки, защото там не вървят никакви други пари, освен по 5 стотинки. Синовете му изпратили една торба, пълна с такива монети от по 5 стотинки, 5 центове. Взима той тези пари и пак отива на гостилницата. Дава от тези дребни монети, но останал чуден, като му казали, че тук ни вървят и тези монети. Наистина, ефтино е яденето, но никакви пари от земните не вървят в онзи свят. Какво ще кажете на това отгоре? Дали това е така или не, то е въпрос. Аз не искам да ви убедя, но изнасям този пример само за пояснение на мисълта си. Нима, когато драматургът, трагикът или романтикът, като описват известни сцени, че всички са верни. Всички не са верни, но половината само са верни. Нима, когато историкът описва известни събития, или когато астрономът описва известни явления, или когато поетът описва нещо, всичко е вярно. Всички неща не са верни, но ако всички неща бяха верни, нямаше какво да правим. Ако поетът беше написал последната дума, нямаше какво друго да пише, Но вие благодарете, че всичко, каквото е написано, не е вярно, те има още какво да се пише. Поезията едва сега е започнала, музиката също. Младите поети имат шанс да вземат една стъпка напред. Съвременните хора искат живота им да бъде съвършен. Благодарете се, че животът на хората още не е съвършен. Защото ако сте съвършени, вие ще напуснете земята. Вие при това положение не можете да седите един ден повече на земята. Щом станете съвършени, ще заминете за другия свят. Там очакват работници. Тук могат да ви дадат да не пишете една песен или една поезия, а там, като отидете, ще ви дадат да управлявате една планета като нашата Земя. Там ще ви направят господар на тази планета с всички права. Там няма да гледат каква препоръка носите от приятелите си, но ще ви подложат на един голям практически и теоретически изпит, който непременно трябва да издържите. Този изпит ще бъде подобен на следното. Ще ви дадат един квадрат, в който двата ъгъла се увеличават, а другите два се намаляват. И вие трябва да разрешите този проблем. Вие трябва да знаете до кога ще се увеличават двата ъгъла. Щом стигнете крайния предел на увеличението, а именно най-много до 180 градуса, ще се образува един изправен ъгъл. Ако прекарате един диагонал в този квадрат, половината от този изправен ъгъл ще бъде равен на 90 градуса. Следователно, този ъгъл няма да бъде вече изправен ъгъл. Днес всички хора имат противоречия, искат да ги разрешат. Всяко противоречие може да се разреши, когато човек дойде до положение на правата линия. Докато двама души се намират в отношение на взимания, давания, те всякога се намират противоречия помежду си, имат неща, които не могат да разрешат. Двама души могат да разрешат един въпрос помежду си само по законите на природата. Иначе този въпрос между тях всякога ще остане неразрешен. Сега няма да се впущам в обяснение да разрешавам тези въпроси. Аз мога да ги разреша, но ще вляза в съвсем други линии на разсъждение. Питам, необходими ли са на човека три очи? За сега човек има само две очи, но какво са разрешили те? Ако кажете, че двама души могат да разрешат въпросите помежду си, защо тогава нашите две очи не могат да разрешат въпросите? Ние имаме две уши, два крака, но защо нашите две уши или нашите два крака не са могли досега да разрешат въпросите? Не, че нищо не са разрешили. Ето, краката са вървели хиляди километри, но те не са разрешили въпроса за движението. Имаме и една уста, но какво е разрешила тя? Ето и с устата въпросите пак остават неразрешени. Какво седи неразрешението на въпроса? Казвате, трябва да се обичаме. Любовта има две очи и вие всички имате две очи, от които лявото взима, а дясното око дава. Тогава какво ще направите с любовта, която имате? Значи вие едновременно трябва да взимате и да давате. Ако повече взимате, а по-малко давате, тогава идва кривото в света. Ако взимате повече, а давате по-малко, домашните ви ще се радват, но отвън хората ще се нахвърлят върху вас. Ако бакалинът взима повече пари, а дава по-малко стока, жената на този бакалин ще се радва и ще счита, че мъжът е умен човек, знае да върти търговия. Обаче купувачите ще бъдат недоволни. Значи това, което е мярка за външния свят, не е мярка за семейството. Това, което е мярка за семейството, не е мярка за обществото и така нататък. Колко жени има, които искат мъжете им да харчат парите си за обществото? Такава жена ще се сърди, ще каже, че мъжът ѝ е прахосник. Но обществото ще каже, че този човек е добър, щедър. Питам, кой от тези два възгледа е по-прав? И двата възгледа са прави. Единият възглед е прав за лявото око, а другият възглед е прав за дясното око. Това са контрасти, които днес се срещат навсякъде в живота. Вземете, например, всички религиозни хора по целия свят искат да въведат една религия. Сега разбирайте ме право. Религията в тези форми, в каквито днес съществува, не е създадена от Бога, но тя е създадена от хората. Религията е човешко творение. Това, което Бог създал, е вътре в нас. Всяко нещо, което е извън нас, не е божествено. Всяко нещо, което идва с раждането още и заминава заедно с нас, след смъртта ни, то е божествено. Всяко нещо, което е извън нас и напуща човека след неговата смърт, то е човешко. Сега, върху тези процеси, аз не искам да вярвате. Аз съм за онази вяра, която е път на човешкия дух. Аз съм за онази вяра, която е път на човешкото сърце. Аз съм за онази вяра, която е път на човешката воля. Аз съм за онази вяра, която е път на човешките постижения. Аз съм за онази вяра, която е път на човешкото добро, на човешката кротост, въздържание, милосърдие. Аз съм за онази вяра, която е път на братството, път на семейството, на всичко онова, което урежда живота. Това наричам аз вяра. Ако имаш една вяра, която не те води към братството, която не те води към никакви постижения, в тази вяра има нещо, което ти не си разбрал. Казвам, снощи бях на концерт на млади музиканти и за пръв път ми обърна внимание, че много музиканти, които са родени за музиканти, не са станали още такива, и много инструменти, които са създадени за музиката, не са станали още музикални. Всеки музикален тон има определени трептения. И за да бъде певецът както трябва певец, той трябва да даде тези определени трептения на всеки тон. Когато липсват няколко трептения от основния тон, този тон е вече видоизменен. После, ако вземете, например, тона си в долната гама и после го вземете в горната гама, те вече се различават. В цигулката имате 9 позиции. И ако вземете, например, тона до в 9 позиции на цигулката, всички тия 9 вида до се различават по качествата си. В първата позиция до има един характер, във втората позиция има друг характер. И така в 9 позиции има 9 различни характери и качества. Има и още позиции, които при сегашните условия не трябва и не могат да се изнесат. Цигуларите се стремят да схванат и тия позиции. Сега аз ви говоря върху един предмет за позициите, който за мнозина ще остане неразбран. Ако е въпрос за бойни позиции, ще разберете. Ако вие можете да произведете правилно всички тия позиции, вие ще произведете небивали съчетания между тоновете. Ако съчетая една или две-три позиции правилно, веднага ще заставя болния да стане от леглото си. Не е нужно много да се свири на болния. При това положение достатъчно е да му се посвири само 3 минути и след 3 минути той ще бъде съвършено здрав. Казвате, можеш ли да направиш това? За вас не мога. За вас само говоря. Ако не вярвате, опитайте. Невярващият трябва да опитва, а пък аз няма какво да опитвам. Неща, които зная, аз не ги опитвам, аз ги казвам. А вие дали ще вярвате или не, то е ваша работа. Нито ако вярвате, ще ви похваля, нито ако не вярвате, ще ви укоря. Царството на Христа. Какво разбират хората по думите в Царството на Христа? Всички християни искат да убедят целия свят, че Христос е прав. Теоретически е така, но в какво седи правото на християнството? Християните казват, че правото на християнството седи в любовта и в братството. Трябва да видим тази любов и това братство. Обаче никога светът не е имал такива дългобойни и разрушителни оръдия, каквито са християнските оръдия, с каквито се служи днес целия християнски свят. Питам, каква е тази християнска любов и това християнско братство? Не съдя християните, но казвам, че те се наричат християни, а носят съвсем друга култура. Това, което днес виждаме външно, и самото християнство са две различни неща. Аз съм съгласен да се бият хората, но ето по какъв начин. Когато един град или едно село страда от глад, нека този град или село да се бомбандират с дълнобойните оръжия, но от всяко оръжие да излизат гранати, шрапнелите на които да бъдат хляб, захар и други съестни продукти, че да разбере населението какво значи бомбандировка. Тогава населението на тия места ще каже: Господ здраве да даде на тия, които бомбандират града ни. За да бъде християнството право, такива да бъдат дълнобойните оръжия на християните. Те трябва да изхвърлят подаръци за хората. От всяко дълнобойно оръжие трябва да излизат такива неща, които да радват хората. Така ще бъде, когато Христос дойде на земята да живее между хората. Казват, че като дойде Христос, ще изпрати грешните в ада, а праведните в рая. Аз тълкувам това нещо последния начин. Грешните ще изпрати в дъното на парахода да помагат на света, а праведните ще остави на палубата на парахода. Какво лошо има в това човек да бъде огняр? Сегашните проповедници дадоха тълкования, които не са верни. Те били ли са съветници с Бога и с Христа, да знаят какво ще правят, като дойдат на земята? Те говорят за ада и за рая, но никой от тях не е ходил нито в ада, нито в рая, да знаят какво представят. Казва се за Данте, че е ходил в ада и го е описал. Милтон пък е ходил в рая. Въпрос е дали и двамата са ходили. Ако се каже, че Данте не е ходил в ада, италианците ще се обидят. Ако се каже, че Милтон не е ходил в рая, англичаните ще се обидят. Тогава трябва да се признае, че и двамата са ходили, но от тогава до сега и раят, и адът са се променили. Днес адът не е такъв, какъвто Данте го е видял, и раят не е такъв, какъвто Милтон го е видял. При това Те не живяха дълго време там. Те са ходили там само като екскурзианти, не са обходили всички места. Това, което писаха, е вярно, но то се отнася само за някои области. Ако някой гледа на България от обществената безопасност, каква представа ще има за България? Ако посети българските църкви, ще има съвсем друго понятие. Ако посети българските училища, ще има пак друго понятие за България. Това са все човешки схващания. Животът трябва да се разглежда в неговата целокупност. В царството на Христа. Днес всички проповядват за това царство и казват, че това царство трябва да дойде. Казват, трябва да се обичаме. Две очи има любовта. Какво ще правите с тези две очи? Когато едното око иска да вземе, другото иска да даде. Ако едното око взима повече, а дава по-малко, може ли това да бъде царството на Христа? Дойде някой при вас и вие не можете да го търпите по единствената причина, че той не се изказва както вас. Едно трябва да знаете. Когато един човек изказва своите възгледи, дайте му право да се изкаже. Това още не показва в какво той вярва. Вие не знаете още какъв е човекът. Когато някой човек мисли, той мисли много право, много благородно чувства, но когато дойде да се изкаже, той изглежда като че е безверник, безбожник, не може да се изкаже, както мисли и чувства. Ни най-малко не е така. Този човек е добър, но не може да се изкаже. Преди всичко, на човека трябва да се даде свобода да се изкаже добре. И онзи, който се изказва, да гледа по възможност да се изкаже както трябва, без да представя нещата преувеличена форма. Един момък казва: аз целунах една княжеска дъщеря. Тъй ли, как е целуна? На кое място? Като мъртва, когато беше в ковчега. Следователно, ако целуните живата княжеска дъщеря, това е престъпление, но ако целуните мъртвата княжеска дъщеря, това е добродетел. На какво основание отгоре? Защото от умрялата няма какво да се вземе. Философията е там, а като целунеш живата, има какво да вземеш от нея. Значи престъплението, прегрешението седи в това, че искаш да вземеш нещо. Когато момъкът целуне една мома без нейно позволение, ето къде седи престъплението, ето къде се нарушават отношенията. Това трябва да се вземе като относителен морал, който трябва да се проучва. Когато ти нарушаваш свещената свобода, свещената чистота на едно сърце, ти причиняваш болки. Какво ще спечелиш с една целувка? Въпросът за целувката различно се третира. България, например, правят въпрос за една целувка, а в Америка гледат малко по-свободно, но понякога и те са много взискателни по този въпрос. Една млада американка среща в тъмнината един момък, който е целунал. Вървят и си приказват двамата, тя мислила, че той е някой красавец. Като излезе на светло, тя видяла, че той бил негър. Веднага го предала на полицията и го глобили 10 000 долара. Така е. Скъпо коства понякога една целувка. Или 10 000 долара глоба, или 10 години затвор. Целувката има съвсем друг произход в природата от този, който хората й предават. Целувката е едно право за разпределението на живите сили в природата. този смисъл, горната и долната устна на човешката уста са проводници на тия живи сили. Когато майката целува децата си, тя им прави голямо добро. Ако тя знае как и на кои места да ги целува и в разните възрасти по какъв начин, тя ще им предаде голямо благословение. Затова, като вземете едно дете, трябва да знаете де да го целунете. Целувката не е нещо произволно. Следователно, всичко седи в това, че веднъж природата е допуснала известни неща с оглед на известни блага, те не са лоши. В този смисъл не е лошо да ви целуне човек, но трябва да знае де да ви целуне. Ако ти си болен и дойде един твой приятел и те целуне, и положението ти се подобри, целувката ти е на място. Ако ти си беден и твоят приятел те целуни, и положението ти се подобри, целувката ти е на място. Ако ти си отчаян и дойде някой и те целуни, и с това и отчаянието ти изчезне, целувката ти е на място. Целувките не са от нас. Не мислете, че някой е целунал някого. Целувките, които човек дава, са проводник на велики цели на природата. Всички трябва да бъдем добри служители в Царството на Христа. Ние трябва да бъдем проводници на ония блага, които Бог е определил за хората. Не мислете, че те трябва да раздадем всичко, каквото имаме. Човек трябва да раздаде само онова, което е взел като длъжност върху себе си. Представете си, че имате една торба с злато, която трябва да вложите в пощата. Ще вложите в пощата, без да вземете нито една монета за себе си. От единия до другия край, вие трябва да бъдете проводници на Божиите блага. Кога се говори за правоверните хора в света? Кои са правоверни хора? Чудно нещо, че и досега още християните не са правоверни, не са праведни. Не ги съдя, но казвам само. Кой е праведен човек? Праведен човек е онзи, който е свързан с любовта, с вечното начало. Праведен човек е онзи, който се ръководи по закона на любовта. Щом човек има любовта в себе си, той е толкова богат, че не се нуждае да взима нищо от никого. Следователно, праведният човек никога не може да направи престъпление, понеже той сам има всичко и дава от себе си. Престъплението иде само от нямане на нещата. Който иска само да взима, той върши престъпление. Този факт е проверен. Ева съгреши, понеже искаше да вземе един плод от забраненото дърво. Адам и Ева имаха всичко на разположение, но искаха да станат по-богати, отколкото Бог ги е направил, и затова съгрешиха. Това е тълкование, но дали това е причината или не, то е друг въпрос. Факт е, че сме извън рая. Казвате, как може да се каже това? Ами всичките страдания, които идват днес на земята, доказват именно това нещо. Милионите хора, които измират, големите страдания, които се дават, показват, че това е така. Въпреки, че всички учени хора, че всички царе, държавници, учители имат добрата воля, доброто желание да помогнат на човечеството, те пак не могат да постигнат това. Всяка година измират около 35 милиона хора, било от собствена смърт или се избиват едни други, но едно утешителното, че всяка година се раждат около 40 милиона хора. Следователно, всяка година населението се увеличава с около 5 милиона хора. Значи след 100 години ще има 500 милиона население повече, отколкото днес има. След известно време хората по земята ще се увеличават толкова много, че ще стане нужда да се моли Бога да намали малко населението на земята. Колкото повече се увеличава броят на хората, толкова и страданията се увеличават. Сега ви въведох в една област, която ще ви оплаши. Това е статистика, но в тази статистика има изключение. Това изключение седи в следното. Когато светът се подобрява и плодородието се намалява. Когато грехът се увеличава и плодородието се увеличава. Колкото повече хората грешат, толкова повече се раждат и толкова повече се увеличава населението. Не е ли по-добре на земята да има само 100 милиона хора, но да живеят добре? Нека по-малко хора идват на земята, но да има по-малко страдания, а не като сегашните. Сега да ви наведа на целта, не към моята цел, но към онова, което искам да ви разкрия. В царството на Христа. Христос иска да извади съвременното човечество от онова голямо противоречие, в което то се намира. Не да тури нови институти, не да тури нови гимназии, университети, църкви, но той иска да покаже на човечеството, че сегашния ред и порядък може да се подобри с едно малко видоизменение. Сега да ви кажа какво е вашето положение. Аз ще го констатирам с един малък пример, а вие ще си варите вашите заключения. Този пример взимам от сегашния живот. Един беден младеж, който свършил училище и дълго време търсил служба, като не могъл никъде да намери такава, най-после решил да стане кюмюрджия. Той си казал: тази работа поне не струва много. Изгорил дърва и направил кюмюр. Напълнил 2 чувала с кюмюр и тръгнал в града да го продава. Среща го един учен човек и го запитва: колко продаваш този кюмюр? Ако ми дадеш 100-150 лева, ще ти дам всичкия кюмюр. Ученият дал 150 лева на младия човек и си заминал. Като отива в дома си, ученият взима кюмюра, изгаря го и направи от него 35 кг диамант, големи парчета като кокоши яйца. И единият е кюмюрджия, и другият е кюмюрджия, само че единият изгаря дърветата и прави от тях въглища, а другият преработва въглищата и ги превръща в диамант. Съвременните хора са от първия калибър. Те носят на гърба си чували с кюмюр и най-после казват: дотегна ни този кюмюр, тази черна краска. Сега трябва да минат във втората фаза, да превръщат кюмюра в диаманти, големи като кокоши яйца. Но има още поучени хора, които могат да впрегнат този диамант на работа. Докато вие не станете кюмюрджи от втората категория, да превръщате в лабораториите си кюмюра в диамант, вие не можете да влезете в царството на Христа. В царството на Христа се искат хора не от първата, но от втората категория. Вие трябва да вземете онова с ниската цена и да го превърнете в нещо с висока цена. След това ученият пише на младия кюмюрджия едно писмо. Приятелю, аз ти благодаря за кюмюра. Няма какво повече да продължаваш тази работа. Ела при мене, аз ще ти осигуря. Тъй ли? Как? Не питай за това. Той му дал една голяма рента, осигурил го за цял живот и го оставил да работи друго, каквото го интересува. Чуди се младия човек как е възможно за 2 чувала кюмюр да се създаде помежду им такова приятелство. Като го запитвали как стана толкова богат, той казвал: Продадох 2 чувала кюмюр на един учен и той ме осигури. Тогава един негов приятел също така започнал да продава кюмюр. И той продал 2 чувала кюмюр на един учен, но този учен, като го видял втори път, казал му: «Донеси ми още 2 чувала кюмюр». Следователно, когато продавате кюмюра си, продавайте го на онзи учен, който може да го превърне в диамант. Той разбира законите. В царството на Христа това е знание, това е наука, това е побратимяване, това е разбиране на живот. Това е разбиране на семейния живот, на домашния живот, на отношенията между братя и сестри. Това е разбиране на целия космос, на цялата наука. Велика наука е царството на Христа. То не е в онези дребнавости, в които сме изпаднали сега. Че е лошо това, съзнаваме, но никой не може да помогне. Не, че не може да се помогне на света днес, светът даже има голямо изобилие. В една от най-прочутите евангелски църкви се събрали няколко от богатите членове да поговорят и да се помолят помежду си, как могат да съберат пари да помогнат на своите бедни събратия в Лондон. Докато разисквали по въпроса от коя банка да поискат една голяма сума в помощ, проповедникът на тази църква казал: «Братя, нека да не изкушаваме Господа. Всички ние сме богати, нека всеки даде колкото може и обича, и ето, сумата ще бъде на лице». Той пръв дал известна сума и скоро и другите го последвали. Вие чакате да ви приемат в царството на Христа, а нищо сами не правите. Какво правят християните? Като умре някой, тогава ще му четат надгробна реч. Помнете едно нещо. Умрелите не отиват в онзи свят. Умрелите са за този свят, а живите за онзи свят. За да живее, човек трябва да има в себе си любов, знание, мъдрост, истина. Сърце трябва да топти в него. Всеки човек, който лишава себе си от любовта, от знанието, от истината и свободата, които му са дадени, вие знаете какво го очаква. Няма какво да ви доказвам това. От какво умират хората? От безлюбие. Като умре някой, аз виждам какво е написано. Писано е: този човек умира от безлюбие. Сега, като умре някой, ще пишат на паметниците това-онова. Това са неверни работи. Човек умира от безлюбие. Носят друг умрял и аз чета: този пък е умрял от голяма любов към себе си. Има едно правилно разрешение на въпросите, което всички трябва да помните. То е следното. Докато всички хора не обикнат Бога, в когото живеят, те не могат да имат никаква любов нито към себе си, нито към ближните си. Божията любов или любовта ни към Бога ще бъде едно мерило за нашата любов. Без тази любов, любовта ни към ближните е безпредметна. Тя не може да се приложи. Следователно, всичките нещастия света проистичат от онзи велик закон, че ние не прилагаме любовта към Бога както трябва. Като не прилагаме тази любов, говорим за любов към ближния, към този, към онзи. Явяват се и проповедници да проповядват, но нищо не излиза от това. Аз нямам нищо против това, но всеки трябва да проповядва истината. Истината се заключава в това, че любовта към Бога трябва да бъде мерило. Когато любовта към Бога влезе като мерило в живота на човека, той вече има еднакви отношения към всички. тогава той ще има отношение и към цветенцата, и към мухите. Когато виждам как късат цветята, казвам да не ги късат. Но виждам едно цветенце скъсано, стъпкано, аз го взимам от земята и му казвам: цветенце, не съжалявай, че си стъпкано. Хората също така се тъпчат едни други. Някой път и големите цветя се късат и тъпчат, но какво да се прави? В царството на Христа. Сега аз не искам да ви държа отговорни. Вие не създадохте греха. Вие не сте причина за вашето нещастие. Всички вие носите последствията на хиляди и хиляди поколения, които са живели един неестествен и ненормален живот. Но като умни, вие трябва да измените тези последствия. По същия начин, трябва да се създадат училища, в които да се проповядва за живота не тъй, както сега се проповядва. На сегашните семейства може да се покаже пътя, по който да се подобрят синовете и дъщерите. Също така може да се проповядва и на обществата да се подобрят. И тогава, продължение на 10 години, само цяла Европа може да бъде цветущо състояние. Но за това се изисква пълно съзнание, да се даде свобода на хората. На кого може да се даде свобода? Свобода може да се даде само на един човек, на когото истината е мерило, мъдростта е мерило и любовта е мерило. Това е свобода. Тогава на всички хора, които имат тези положения за мерило, може да се даде свобода. Казвам, каквито обвинения да се хвърлят днес, нито Адам е виновен, нито Ева е виновна, нито вие сте виновни. Казвате, ами защо страдаме тогава? Казвам, който се приближава при любовта и не я разбира, той страда. Който се приближава при любовта и я разбира, той се радва. Който се приближава при мъдростта и не я разбира, той оглупява. Който се приближава при мъдростта и я разбира, той поумнява. Който се приближава при истината и не я разбира, той умира. Който се приближава при истината и я разбира, той оживява. Следователно, ако ти оживееш, ти си разбрал истината. Ако ти умираш, ти не си я разбрал. Ако си оглупял и си приближил при мъдростта, не си разбрал. Но ако поумнееш, разбрал си мъдростта. Тогава и учен човек ще станеш. Сегашните вярващи казват: на нас много учение не ни трябва. Какво е това учение? Например, имате един тон. Англичаните питат: кой е този тон, който съответства на даден тон? На всеки тон трябва да хармонира съответен. Ако вземете тона си, кой ще бъде съответният негов тон? Вие не сте композитори да знаете това, но взимате тона до и искате да съчетаете с тази гама една тъжна песен. Ако увеличавате тона до, какъв ще бъде този нов тон? Той ще бъде с известно понижение. Какво трябва да направите, ако искате да дадете едно разширение на вашата тъга? Разширението на тъгата не седи в усилването на тъгата, но в даването и на простор, на известна хармония, за да се отвори път. Кой трябва да бъде следващия тон, за да превърне минорната гама в мажорна, но не воинствена? Който разбира от музика, той всякога ще може да схване дали е в едно нормално състояние или не. Аз често правя такива опити. Като ставам сутрин, аз изпявам 3 тона и по тях познавам дали съм в нормално състояние или не, дали съм спал добре, дали съм постъпил добре. Те са мои тонове, с които си правя опитите. Това е мое правило. Като изпеете вие няколко тона, ще познаете дали ще можете да вземете пари на заем от някой банкер или не можете да вземете. Ако отидете при един банкер за пари и не сте изпели добре тези тонове, той ще ви каже, че няма пари и не може да ви услужи. В случая той ви лъже. Ето как би трябвало той да постъпи. Той трябва да ви каже: Господине, понеже познавам, че вие не вършите волята Божия, не мога да ви дам пари, защото аз съм касиер на Божествена банка и нямам разрешение да ви услужа. Като изправите положението си и дойдете при мене, ще ви дам пари. Преди повече от 20 години се случва следното нещо. При един богат американец отива един младеж социалист с парабел в ръка и казва на този богаташ: Господине, ти ми дължиш една голяма сума, понеже тези пари са от общ труд. Прав си, господине. Това, което имам, е от труда на всички хора, които живеят на земята. Но понеже на земята живеят 2,5 милиарда хора, то прати всички тия хора при мене, всеки да си получи своя дял. В такъв случай на тебе се пада половин долар. Ето, вземи този половин долар и бъди доволен. Тъй вие казвате, че светът трябва да се изправи. Но ако вие раздадете всичкото си богатство на света, кому по колко ще се падне? Казвам, богатството е на друго място. То е в цялата природа. Бог е оказал пълно доверие в нас и ни е поставил в един свят, дето свободно дишаме въздуха, без да плащаме нещо. Свободно възприемаме светлината и водата, без да плащаме нещо. За хляба само днес се плаща. Но въпреки това всички хорите недоволни и се оплаквате, че животът бил тежък. Държите ли сметка колко въздух изразходвате всеки ден? Държите ли сметка колко светлина възприемате всеки ден? А трябва да знаете, че всичко това приемате без да плащате нещо. За човешкото се плаща, а за божественото нищо не се плаща. Направят една свещ от спарманцет, гори половин час, изгори и повече светлина няма. Прекарат електричество, направят ви една лампа и казват: толкова киловата е изгорено. Така е. Всяко човешко нещо се продава, а всяко нещо, което е божествено, не се продава. Ако някой проповядва словото с пари, това не е от Бога. Аз не съм против свещите, нека се продават, но съм против изгарянето на свещите. На нашите горящи свещи не могат да озреят плодовете на дърветата. Аз съм за онази светлина, на която зреят плодовете на дърветата. С нашето знание светът не може да се подобри. Трябва едно знание, което да подобри живота. И от нашата любов хората ще измрат. Това не е любов. Аз съм срещал много мъже и жени, побледнели, посърнали от глад, казват: не можем да си мелим брашно. Че само с брашно ли става тази работа? Оставете брашното на страна, оставете меленето, оставете камъка на воденицата и без тях може. Варете житото си и така го яще. Не могат да мелят брашното си и се чувстват нещастни. Станали воденичари, за да мелят брашно. Сега вие ще ме извините, че ви говоря така. Така са ми казали, аз идвам от друг свят и може да не съм добре информиран. Животът, нито брашното е за воденицата. И някой казва за стомаха си: да мели моята воденичка. Не е така, това е човешко разбиране. Когато някой казва, че воденичката му трябва да мели, между ума и между сърцето на човека трябва да има абсолютна хармония, необходима за неговия прогрес. това, което наричам стомашна система, мозъчна система, аз ги свързвам в друга една система. Едната наричам мозъчна, а другата наричам симпатична нервна система. В мозъчната нервна система мозъкът отговаря, а в симпатичната нервна система, понямане на друга дума, отговаря стомахът. Човекът се намира именно между тези две системи. И след като човек замине от този свят за другия, тези две системи и там продължават да функционират. Сега това е една отвлечена област и затова мнозина се чудят има ли онзи свят или няма. Като се говори за този и за онзи свят, вие трябва да разбирате, че светът е прогресивен. Например, онзи свят, за който мравите могат да говорят, това е човешкият свят. А когато ние говорим за онзи свят, това е светът на ангелите. И ангелите живеят на земята при нашите учени. Сега това е едно противоречие. Например, сегашните наши учени не са измерили точно диаметъра на земята. Той не е точно 12 000 км, както са го измерили. Той е повече. Той е много повече, отколкото са го измерили. Като се казва, че диаметърът на земята е 12 000 км, аз съм съгласен с вас. Този диаметър отговаря на съзнанието на сегашните учени. Ако попитате мравите за диаметъра на земята, той ще бъде много малък според тяхното съзнание. Тъй, защото диаметърът на земята, който учените са определили, отговаря на тяхното съзнание. Значи те са дошли до числото 12. До 12 000 км е знанието, до което са дошли днес. Това показва, че човешкото съзнание обхваща една линия от 12 000 км. Това пространство е много малко. В тази междина могат да се разрешават всички философски въпроси. А какво става вън от това пространство? Ние се натъкваме на една непонятна област. За нас е непонятен животът на един светия или на един гений, а даже и на един грешник, който съзнава, че отива надолу. Той казва: «Потъвам, моля, помогнете ми». Той съзнава, че потъва, че отива някъде и казва: «Ако няма кой да ми помогне, с мене всичко ще се свърши». Достатъчно е на този човек да му се каже една дума или един тон да чуе и съзнанието му да почне да се подига. Той казва: «Благодаря, че ме избавихте от това потъване». Светът не се нуждае толкова от материални блага, колкото от онова духовно общение, от онези духовни отношения, които липсват между хората. Дойде някой при мене, иска помощ в пари. Не е въпросът в парите. Ако този човек люби Бога и ако сърцето му бие правилно, така че да не злоупотреби с доверието на никого, аз бих му казал да има пари заровени, да отиде и да си изрови. Нека синовете и дъщерите му се ползват от това богатство. Но тогава аз ще изпадна в следното противоречие. Ще приведа един пример само за обяснение на тази истина. В Египет живели двама свети учелници и двамата се занимавали с плетени на кошници. Единият от тях отива в града да ги продава, а другият остава в гората. Като отива в града, всякога минава покрай един каменар, който го посрещал много добре. Поканвал го да се почине, измивал краката му и после се разделили приятелски. Това се продължавало цели 20-30 години. Като минава покрай него и виждал положението му, светията си казва: «Трябва да се подобри материалното положение на този каменар. Той се помолил за него, но от невидимия свят му казали: ако се подобри материалното положение на този човек, ще се влоши духовното му състояние. Не, аз съм го опитал вече толкова години. Зная, че той ще стане един прекрасен човек. Добре, тогава кажи на каменаря, че на еди кое си място има заровени пари, нека си вземе колкото иска. Каменарят изровил тези пари и започнал да подобрява положението си. Направил си големи къщи, като палати, взел си слуги, облякал жена си и децата си добре и в скоро време станал толкова виден, че го избрали пръв министър на египетския фараон. Сега, колкото пъти минава светията покрай мястото, дето каменарят живял и работил, нямало кой да го посрещне и да му измие краката, да се разговори. Един ден светията отишъл в дома на този каменар, сега вече пръв министър, но каменарят излязъл срещу него сърдит и недоволен и му казал: кой си ти? Аз не те познавам. Как смееш да ме безпокоиш? Светията си излязал, но му станало тъжно. Като се връщал по пътя, го настигнал ръководителят на каменаря, хванал го за врата и го натиснал към земята и му ударил един силен бой, като му казал: знаеш ли, че с твоята добрина развали живота на този човек? Тогава светията започнал да се моли на Господа да му даде възможност да изправи погрешката си. И след това започнали гонение срещу каменаря, турили му секвестри на имането, парите изгубил и като останал последен бедняк, принудил се да отиде пак на същото си място, да продължава стария си занаят. Той се скрил там, да не го види, да не го знае никой. Като минал светията покрай него, каменарят го спрял, измил краката му и казал: извини ме, че така се отнесох към тебе. Аз те познах, но моята гордост не ми позволи да те приема. Помоли се пак на Господа да ми подобри положението, като обещавам, че втори път няма да постъпя така зле с тебе. Не, светия втори път не яде бой. Казвам: лошото не е в богатството, но в лошото употребяване на това богатство. Лошото не е в учението, аз не съм против учението, но в неумението на човека да го използва както трябва. Всички блага, които имаме в света, трябва да се употребят на своето време и на своето място. Като християни, доброто в нас седи в това да употребим всички блага, които Бог ни дава, не както хората казват, но според нашите вътрешни разбирания. Всеки има едно свое вътрешно разбиране. Аз бих желал всеки да постъпва според своето дълбоко вътрешно разбиране, като един добър проводник, като добър служител в Царството на Христа и Бога. И като видя, че някой прави така доброто, да ми е приятно. Той да бъде за мене един подбудител, един подтик към доброто, и аз да правя доброто като него. От такива хора именно се нуждаем ние днес, от такива учители, от такива свещеници, от такива майки, бащи, държавници и така нататък. Това е в Царството на Христа и Бога. Песента «Благословен Господ Бог наш». Тайна молитва. Седма неделна беседа от учителя, държана на 11 ноември 1934 г. София, Изгрев.